أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزل افضاد فلندرم i takon Zotit ton Allahut subhanahu wa taala, ndërsa salavatet, selamet, përshëndetjet mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me ligjëratat e rregullta të ditës së hënë mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit xhelle xhelaluhu, bazuar në komentimin e dietarëve muslimanëve. Sonte, për shkak të se jemi të ftuar në një dasëm të një vëlla musliman, andaj do të mundohemi me shkurtuar ligjëratën pa e ndërprerë ata. E do të vazhdojmë ta përfundojmë komentin e Ibn Qayyim el-Jauziyes mbi ajetet e Zotit xhelle xhelaluhu mbi jehudët, të cilët i cilësoi Zoti si njohës dhe të zotët e dijes, të zotët e librit, andaj shpesh i thirrte ja ehlel kitab, o ju i thtarë të librit. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziye e vendosi një kapitull të cilin e titulloi se ilmi, dija, a e ngërthejnë vetvetja dhe udhëzimin apo jo. Pastaj pruni dy mendime të dietarëve. Mendimi i parë është se çdo kush që ka dije është edhe i udhëzuar, që i bie është njohës i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i bindet atij. Dhe grupa e ditë kanë thënë nuk është kusht, ka mundësi njeriu që edhe të këtë dije, edhe të jetë i devijuar, dhe nga kjo grupa e ditë sikur nën kuptohet që ka mundësi njeriu edhe pa dije me udhëzu. Ndërsa Ibn Qayyim el-Jauziye tha që dy grupat ja kanë qëlluar pjesërisht dhe kanë gabu pjesërisht. Pra grupa e parë ka prej hakut dhe batilit, dhe grupa e ditë ka prej hakut dhe batilit. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziye tha, ndërsa kjo me fjalë të tjera nën kuptohet sikur uji dhe fara dhe nxjerrja e frytit. Pra ka mundësi uj me qeni i sakt, fara me qeni valide, mirë po me egzistu një penges. Pasaj pengesa mundet me qeni shumë lojshme, prej tërë mundet me qeni toka jo pjellore. Pasaj ka mundësi me qeni toka pjellore, mirë po ka qeni një penges tjetër, dhe ajo është mos përshtatja e kohës, eksumerat prej pengesave të shumëta. Pasaj përmledi këto në 10 sebejpe, pra 10 pengesa, shkaqe, faktor, të cilat pengojnë njeriu nga udhëzimi, apo pengojnë që zemra ta reflekton dijen, me gjithë se dija e cila i ka ardhë është e sakt. Pra dhe shkaqe i ka përmend që te zemra vjen ilmi, por nuk vjen puna. Vjen ilmi, por s'vjen bindja. Vjen ilmi, por s'vjen nënshtrimi. Krejt këto, ka mundësi të Ibn Qayyim el-Jauziye me ndodhë. I përmendmi sebejpët e sëti përmendëm në ligjëratën e kaluar, pastaj vazhdojmë me tri sebejpët e fundit. Tha hoxha e para është dha'fu ma'rifatihi bi dhalik. E din se islami është hak dhe pejgamberi islami është hak, mirë po nuk e din aq fuqishëm sa është e lëvërdishme mi shku pas pejgamberit, dhe nuk e din sa dëmtohet nëse si shkon pas. Pra për shembull, ka njerëz kategori është nga ky sebeb. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziye në fund thot, ka mundësi dikush i mbledh këtë sebepët, ka mundësi dikush i mbledh një sebep, e ka mundësi dikush i mbledh 2 e 3 e kështu me radhë. Pra ka mundësi dikush i thua, e di që Muhammed e-Selam është pejgamber, thot po, kam dëgju që është pejgamber e kështu me radhë, mirë për nuk i intereson. Pra ki nuk e din sa është e rëndësishme mi shku pas Muhammed e-Selam dhe sa dëmtohet në dynja dhe në ahiret nëse nuk i shkon pas Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është sebebi i parë. Sebebi i dytë është mos merita, ademul ehliye. Pra nuk meriton. Pra dikujt i vjen ilmi, i vjen udhëzimi, i vjen sqarimi, i vjen gjithçka e cila është sebet për mu udhëzu, por ai nuk udhëzohet, për cilën arsye nuk e meriton. Nuk e meriton. Dhe për këtë ka përmend shumë ajete të cilat Allahu xhelel xhelali ka përmend në Kur'an se ka njerëz të cilët nuk e meritojnë udhëzimin. Dhe ata i ka thujt Allahu xhelel xhelaluhu se edhe po ti shehnin ajetet e Zotit nuk do të besonin. Dhe kanë përmend djetarë se kjo është kulmi i ilmit, kur ti e sheh. Mirë për prapë se prapë nuk beson. Sebebi tret ka thanë është prania e një defekti apo pengese e cila ka mundësi të jetë kibër apo zili. Pra ka mundësi dikush për kak zilis dhe mendjemasis nuk e ndjek të vërtetën e Zotit e bare kjo e tjala. Pastaj përmendi pengesën e 4 dhe ajo është pengesa e pushtetit dhe udhëtësis. Ka dikush ka krijuar një udhëtësi, një pushtet dhe kjo vjen nga më e larta dhe të më e ulta. Për shembull, perandor dhe ka mundësi dikush pse i hudhesh dy veta nuk e ndjek të vërtetën. Zdo mi upte të dy. Pra ka mundësi dikush i ka dy veta, menaxhon me to, i udhëheq. Dhe ka mundësi me qenë efekti i këti në këtë udhëheqin e dy vetave si efekti ati cili i udhëheq miliona. Pra ka mundësi si perandori cilin e lën fejen dhe drejtësien dhe hakun për shkak udhëheqësisë së ti, ka mundësi dikush në dy veta e të vërtetën. Dhe kjo është e pranishme në mesin e njerëzve, shef njeriu se si ka dëshirë me udhëheq. Dhe kjo është tabiati njeriu, por se kur vjen e vërteta njeriu duhet të dorëzohet. Sebepi i pesë ka përmend pengesën e pasurisë dhe epsheve. Dhe ka përmend se kjo është shumë te krishterët e pranishme. Kjo sa për shembull, dietarët e nderuar vëzë kur bin shembull, shembulli nuk e përkufizon rregullin. Tani nuk kemi këtu me sharu shumë detalj, mirë po, gjithmonë djetarë kur bin shembul, si për shembul. Kjo e sa për ti me ta ilustru pak, ndërsa regula gjithë përfshirëse. Pra regula gjithë përfshin, ndërsa shembul është një, ka mundësi më ardhe me 2000 shembul. Andaj Zotë i unë Gjeli Gjelalu në Kur'an bje shembul të ndryshëm. Dhe ato ka mundësi mu dëgzu shumë. Mirë po, regula e përgjithme i përfshin të gjitha. Për shembul, andaj e përmendi Hoxha, epshin dhe pasurien. Ka mundësi dikush për shkak rakijës nuk hin islam. Ka dikush për shkak grave nuk hin islam. Ka dikush për shkak pasurijës nuk hin islam. Tani pasuria, grat, epshet, rakija, kretë të qka i përfshin nja, dashuria për instiktet dhe qefët. Kjo është e përgjithshme, dërsa detalet janë shumëta. Sebepi i gjashtë tha dashuria ndaj familjes dhe akrabave. Pra ka dikush i donë shumë akrabat e ti, këti i donë akrabat, mirë po kur të vjenën ndjekja Muhammedit së sellem, me dashurin dhe akrabave, nuk rason. Anë njëri ju duhet të lenë dashurin ndaj të afërme, nëse ajo vjen ndeshme me dashurin dhe Muhammedit sallallahu aleyhi vësellem. Sebepi i shtatë, tha dashuria ndaj, e të kjo ngellëm, sebepi i shtatë me habbetul deri vel vatan, dashuria ndaj vendit dhe vatanit. Dhe përmendëm se kjo në kohën bashkohore ka marrë fotografi të ndryshme dhe përkufizohet me termin nacionalizëm apo advetari apo dashuria ndaj vetlindjes. Pra ta duash ata ku ke lind dhe shëntrimi asaj ku ke lind dhe i bie çdo kush me e shëntruat ku ka lind dhe i bie që kur gjo nuk është e shenjt. Nga se nëse është e shenjt kjo tokë ku ti ke lind dhe është e shenjt ajo e ati tjetëri të cili ka linë një vend tjetër dhe dyjat kundërsohen dhe një med vete dhe dyjat janë shenjta, i bje që asë njona nuk është e shenjt. Andaj, ka thonë Hoxha, prej pengesave është edhe dashuria ndaj vatani dhe na e shofmi këtu se ka një loj qoroditje dhe të primi, ekstremizmat të cilat nuk i diskutoj njërzit. Mirë po kjo pengon shumë në ndjekin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kemi ngell të kap të sebepi i tet, ku tha Hoxha sebepi i tet, përfytyrimi se në islam dhe në ndjekjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ekziston akuzim dhe përdhosje dhe në përkambje e mendimit të baballarëve dhe etërve të tyre, pra babgjysheve dhe kështu me radhë. Pra sebepi i tet që i pengon njerëzit nga feja me gjithë dijen se kjo është hak, cila është ata e përfytyrojnë se sikur ta ndjekin këtë rrugë, kjo me automatizëm i bje me e sha babën, me e sha babë gjyshin, dhe mi thonë se ti s'ki dit. Dhe kjo eksiston. Dhe kjo është hak. Pra, eksiston dhe njëherë, ti vetëm me një veprim, nënkuptohet që tjetëri s'ka dit. Andaj, ka pru Hoxha, këtë sebeb, dhe kjo është sebeb shumë i fuqishëm. Kjo sebeb është shumë i fuqishëm, të cilin e ka pengu Ebu Talibin nga ndjekja Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Pas e ka thënë Hoxha, ista'zamu aba'ahum wa ajdadahum an yashhadu alayhim bil kufri wad dalal. e kanë pa të madhe kjo kategori që ta quajnë mendimin e babalarëve të tyre dhe babgjyshave të tyre si kufër dhe dalel. Pra e shohin të madhe, mi thonë prindit apo babgjyshit apo stërgjyshit apo ajë që ka e ka gjetë vetën të to që ti e konë gabim dhe ti e konë devijim e kështë mëra. Pas e do të hoxha dhe e shofin të madhe që këta të zgjedhin diçka ndryshin nga jo që kanë zgjedh prindër. Pra tani hoxha e detalizon këtë sebeb të tejtë dhe cila është ajo. Për shemu, këni ba disa njerës tojnë s'kam mundësi unë më konë me i meqim se baba. Tu ka shumë njerës. O më do ma dje nëse që ishtë të dimënkajim e ljozije për shemë bujtjerë, nëse e shoshit shef qudira. Pra e në instiktin njeriut është i baba di më shumë. Në instiktin njeriut kjo vlenë deri në para biligut. Mas biligut bjen, nga se njeriut plëtsohë. Ma dje dalimi i gjërave fillon para biligut 7 vjetë varsish 6, 7, 8. Këtu fillon dalimet mi bo njeriut. Andaj edhe prej 7 vjetë fillon njeriu me nëzit fëmijën e ti mu falë, nga se ka bo dalime mo. Tani kur t'hia i mbilik, ka pas dikun 5-6 vite, ha, mundësi që kiti shef gjërat, kur t'hi mbilik, fillon lapsi. Pse fillon lapsi me shkryt? Nga se ti tani mo ki zgjidhje. Nëse aj vazhdo në me thonë se baba jam i dikret, edhe aj di ma mirë, atërë ky a ka mundësi me pa të vërtetën të vërtet? Jo. Pse? Nga se ja kanë dhirë zgjedhën e babalarëve të vetë për para zgjedhës së ti. Pasaj dhe dogja e shohin të madhe që ti akuzojnë mendimet e babalarëve të tyre si të liga dhe si të shirkut. Sikur që ka qenë kjo në kohën e Abu Talibit, kur kushërit e ti i thanë si po e lën fejen e Abdul Muttalibit. Pra Ebu Talibi e ka pa se Muhamedi s.a.s. është hak dhe është i vërtet. Dhe se cilësit e ti që shka thonë Ibn Tejmi rahimehullah, cilësit e Muhamedi s.a.s. me të pa me vërhet së është pengamber alayhi salatu wassalam. E ku më Ebu Talibi që e ka rrit ata, e ka pa nga vëzhlimi, ka pa besnikrit në ti, vërtëtsin e ti. Andaj ka arë në transmitimin e Ibn Hishamit se Ebu Talibi dhe Abdul Muttalibi kanë thonë për Muhamedin s.a.s. Ky nipi do të ketë pozitë madhe, do të ketë namë. Pse? Se e kanë pa njëriju e vërejnë zgjuarësinë në njëriju, e vërejnë besnikrinë e ti. Andaj thotë, sikur që i thanë armisë të Allahut Ebu Talibit duke qenë në shtratin e vdekjes, si po e lenë miletin e Abdul Muttalibit. Pra shiko që ka i kanë përmenjë të ndëruar lezër. Pra ati ma i meqëm Abdul Muttalibit, ai sikur ta ndjet te Muhamedit alayhi salatu wasalam i binte dhe i bje. Por a lihet kjo për shkak se i bje kështu? Ai i bjet kur ta ndjeke Ebu Talibi Muhamedit s.a.s. se Abdul Muttalibi s'ka ditë, i bje. Dhe s'ka problem mira kështu. Dikush thot, "Çish, dikush e ka këtu vit kuqe." Pra dikush thot, "Këshire, si dalë baba em gabim, hiç mos ma diskuton andaj." S'ka mundësi kështu, valla. Qëse ti e vënë në pengesë për të vërtetën e cila nuk ka pengesë dhe ka plot kështu. Pra e ka babën për shemull vit kuqe. Thot siluk ka të dush, ama si të mrijet e baba, dije që kjo, pra është kjo argument që jo batil. Pra dikush thot, si tjetë baba em gabim, si pas se regule, i bje regula gabim. Qështu janë disa njërës. Kështu pasaj redhin e të gjallart. Për shemull thot, si tjetë kjo regull gabim, ose e vërtet, e që i bje që o gjahem se ka kuptu regula gabim. Dhe Shekhu Lisamu të imi e thot, plot regullat fejës janë refuzu me këta. Do thomë se te di ma mira hoxha jam. Dikush e ka hoxhën, dikush e ka babën, dikush e ka kujdi një shok shka e madhron. E kështë mëra me rëndësi si cëli e kanë nga një të tilë. Andaj thot, e kanë pengue Ebu Talibin nga njëke e Muhamedi s.a.s. me këta. Dhe ka përmen poezit e Abdul Muttalibit, e cila argumenton sa e ka ditë se Muhamedi s.a.s. është pengamber. Ka thonë në poezi Ebu Talibi, wa laqad alimtu bi enne dine Muhammedin min khajri edjani lberijeti dine. Vërtet e di se dini Muhammedit është nga fetë më të mira të njërzimit që ka egzistu si fe. Allahi, dikush më paskon sot, apo dikush më thonë që të fjallë, sot e shpadhin musliman. Me e thonë sot një filozof që këtë fjalë, wa laqad alimtu anna dina Muhammedin, unë e di se dini Muhammed është maj khajrit. Me njërë dhe, a dyshon të islami këtia? Ja, Ebu Talibi ka thonë këta, ndaj për në kajmë e gjëzijë për menë. Pas e ka thonë, leula l'melametu au hidharu me sebetin, leua gjëtëni se mhambi dhe ke mubina. Ka thonë, mës me qenë qërtimi, këto i kanë thonë, Abdul Muttalibi, dhe mës me qenë kujdesin nga ofendimi. Pra si kur unë të ndjeki Muhammedin, i shaj babalartë e mi, do të më kishe gjetë shumë të gjanë në fejnë e tina, bidhake mubine. I qartë i qakon në ndjekin e ti. Ka dhënë në poezi tjetër, fe wallahi leula en te kune me sebetun, te gjurru ala eshjekhina fil me hafili. Ka dhënë pasha Allahun, bejnë Allahun, dërsa kitë të din dispozitën e Ebu Talibit. Ska musliman të rëtogës që nuk e di, përveç rafidimit e cilat diskutojnë, se nuk është saksue për Ebu Talibin se ka qenë kafir. Mirë po kjo është e refuzume me iqma. Pas e ka thonë, pasha Allahun, mës me qenë ofendimi. Qili ofendim? Ofendimi ndaj pleqve. Te gjurru ala eshjekhina fil me hafil. Mës me qenë si eshjekhina shujuht, pra pleqte tonë, i ofendoj në neje. Pra këtë ulen ato pasaj, thonë, që ishbe Ebu Talibi, e bane këtë punë, e murftirën. Lekunna të ba'nahu ala kulli haletin min e dehri gjidden gajra kaulit të hazuli. Ka thanë, mësme qenë kjo, dhe ta këshmi ndjek në gjdo hal. Pra në gjdo gjendit dhe këshmi ndjek Muhammedin s.a.s. në gjdo kohë. Gajra kaulit të hazuli. Dhe këta nuk pe thanë për me bo hajgare. Shikon, nuk ka qenë njëri hajgare se bu talibi. Ma djetarë kanë përmejnë në historinë e Muhammedi s.a.s. se Muhammedi s.a.s. ka përfitur nga cilësit e familjarëve të ti, që është Abdul Muttalibi, Ebu Talibi, babavet e kështë më ratë, nga se ka qenë familje fisnike, bujare, e moralshme, dhe kanë qenë me trup të madhë, pra kanë qenë me pamje të shkëllqyshme. Andaj, kur ka shku Abdul Muttalibi të një prej mbretërve, e ka madhruë nga pamja e madhës që e ka basë. Pas e ka dhënë, lëkad alimu enne bënena la mu këtë dhebun, ledejna wa la ju në bi kaulil e batili. Ka thonë, vërtet e din, pra njerëzit, se biri jon, pra nipi jon, Muhammedi s.a.s. La mu këtë dhebun, nuk është i përgënjështruar, pra ki nuk i thotë Muhammedi s.a.s. se ti e të rrejtë. Ledejna, valaju, anabi, kaulil, e batili. Kejtë e din se të na, aj nuk rrejnë dhe nuk merët me fjallë të kota. E tani, para me ndonë një vlezër, sot me shkuj një dikush me famë, me autoritet, me pushtet, këtë fjalli në Facebook. Elhamdulillah, si të pas ka uzu Allah. Kje ka thonë paptas i para kitë dunjohes. Mirë po Muhammedi s.a.s. dha lahu e finnar. Ja, i tha, ajo është në zjarë. Ajo është në zjarë. Pse? Sepse nuk mi afton lëvdata ndaj fes si argument sa është të ndjek fejnë e Zotit e Bareke. Pas e do t'i bënkaj me gjuzije dhe ofendimin të cilin e ka pretenduar Ebu Talibi ka qenë dëshmija për babalartë të ti si të devijuar dhe si jo musliman dhe dëshmija se ata nuk kanë ditë me zjedhë me mendit e shëndosh. Pra Ebu Talibi e ka pa se në ndjekin e Muhammedi s.s. i bije që baba jam o kafir, është i humbur dhe menë se ka pas të aman. Për këto trija, për mësë mja dëshmu për babën, ka vdek dhe nuk e ka thanë fjallë dhe se në ka kërku Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Allahu në elusim që Allahu të naruan nga gjdo pengesë se në pengon për ndjekin e fejse Zotit dhe pengamberit tonë sallallahu sallam. Sebepi i nanë të se në ka prujë për në kajim e gjëzije që ka mundësi me arë si defekt dhe si faktor pengues që njeri të ndjek fejnë e Zotit gjele gjele me gjithë dijen që ka për vërtëtsin e fejes, ka thanë është ndjekja e ati i cili ki nuk e donë ndaj pengamberit sallam. Pra, sebepi i nanë cili është një njeri e urrejnë një tjetër. Po, para se me i në islam. E urrejnë dy veta, ja? Njoni e urrejnë tjetërin. Edhe ky e urrejnë atë shumë sa që gjdo sen që ka e banë ky, kja sulmon. Dhe ndodhë që ky që ka e ka armik, hi në islam. Tani, kur ti vjenë rada këti me i në islam, thot që shka mundësi unë me hi, kur hasmi jam ka hi. Thot i përnë ka i me gjëzije. Pra, kur dikush e ndjek pejgamberin s.a.s. Në njëri e ndjek pejgamberin s.a.s. Dhe ka pru shemë për me sërua. Thot, wa sabaka u ila dukhuli fi dinihi wa takhasusihi wa kurbihi min, apo thot, afrohet në fe dhe veqohet me fe. Pra, dy njerëzi kanë pas hasminën me zveti. Njani hi në islam. Ky tjetëri tani, pse pengohet për islamit? Thot se ka hi hasmi jem. E unë e zgudzoj me hi me një ven ku ka hi hasmi jem. Thot sikur që ka ndodhë kjo me jehudët dhe Eusin dhe Khazrejgjin. Eusin dhe Khazrejgjit e ndëruar lezër kanë qenë dy fisën me dine, të cilëve jehudët u kanë bë presion psikik se kur të vjene pengamberi alejhi salatu selam, të cilë jena të prit, kena mi u luftu dhe kena mi unë posht. A para kësoj kanë posht plët lufta. Po Eusin dhe Khazrejgjit që janë ensarët ma vonë, këta kanë posht lufta me jehudit. Vazhdimisht kanë pas lufta, lufta dunjauje. Dhe kur kanë hup jehudët, ju kanë thonë këtënve, tash edhe pak vjen pejgamberi, që ka me arë, i fundit. Dhe na i shkojnë amas ati, dhe ju luftojna, dhe ju në poshtim. Qa ka ndohë? Ka ndohë dhe kundër ta. Ka arë pejgamberi, alejhi salatu selam, jo nga jehudit, dhe Eusi dhe Khazrejgji i kanë shku mas Muhammedit s.a.s. Dhe tani kur ka arë radha për jehudit, hajde jenim fe, ka thonë jo, se ka hinë khasmi jo një pari. Dhe na nuk hina aty ku kanë hinë khasmit e ton. Andaj dhët Ibn Qayyim el-Jauzije, fe lemma bedarahum i lejhi l-ansaru wa eslemu hamelahum muadatuhum ala l-bakaj ala kufrihim wa jehudijetihim. Pasi që ansarët hinë të parët në islam, kjo i nëziti që ata të mbesin në kufr dhe në jehudizmin e tëre. Kjo ndodhë plodhë dhe zërë. Ka një njëri për shembull e urrej një njëri. E urrej. Ka mundësia ti Allah i jep pozitë, autoritet edhe diçka prej të mirave. Tani urrejtja e këtij që e ka ndaj atij të begatuarit, ata rendit në mohimin e gjithçka që ka kaj. Apo madje nxit me urrejt edhe këtë ato çka e doin kët. Apo për shembull. Jehudit do të bën kaimë xhezie pse nuk hinën fe. Kjo është njëra prej faktorëve, ka edhe faktor tjerë. Faktori më i madh, ka thënë Sheikh Islam Utejmia, është mos ardhja e tyre nga familja e tyre. Po faktori tjetër, që është i nënti këtu, është se ata kanë thënë hasmit e ton kanë hi. Tani këta i kanë marrë inati edhe ensart, që kanë hinë fetë part, edhe arab përgjithësi që ka ardhë Muhamedi për tëne, dhe këtë që ka i dojnë musliman, që ka ndjekin Muhamedin, i urrejnë ata. Derë ditë kiametit. A do i kini pa disa njërës? I dhënohet me një njëri? I dhënohet. Edhe shtash i këshirë. Kush do që ka dhe një Allah shverash me këta, edhe ata e urrejnë. Ta është vjen tjetëri. Do të dhe ti ki dëshima, deri të kabili e këthen. Babgjysh mas babgjyshi. Pro zgudzon, kur kush ndu një, me pas me ndim të mirë për ta. Tho që e khulli sa më të imije, mu kanë kjo e vërtet, si e të fe hiq. Mu kanë që kjo të qëndron, nuk mbetet hiq fe. Se s'ka një hoqë, mes një hoqë, vetëm se ka një dzitë të konfliktit, një shkëndit të konfliktit. Nda është qoftë me dhejbe, nda është qoftë monirat menduarit, nda është qoftë pjesë geografike, Medinja, me Mekën ka polemika, Medinja me Shamin ka polemika, Shamin me të gjitit ka polemika, Imam Shafiu kër ka qenë Bagdad ka pas qeter me dhejbë, kër ka shku në Misër ka pas qeter me dhejbë, dhe kitë kjo ka ndollë këto. Para me ndo, ata të kishin punu me, e, ta, shkush e do ketë, pas e ka po këta, sjetë fejlëzë. Andaj, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, se vej për i nantë dhe kjo është shumë. Andaj, i dëgjojmë njerëzë, thot, shkojnë filan gjaminë, se vjen filani. Andodhë kjo, dhe, këni dëgju, këtë këna dëgju. Thot, po, unë e du me shku në gjaminë, ama shkon filani. Pra e ban filani më penges gjaminës, Allah unë arruaj. Andaj, dhe zë, këto e një njëranca. Njëri u du të mi largu, për ndryshe privot shumë prej ilmit të cilin e kanë trashëgue muslimat nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, sebepi i 10 është mani ul ilfati ilfi wal adati wal mansha. Thot e fundit është pengesa e adetit, ambientit dhe mjedisit. Pra, fa innal adata qad taqwa hatta taghliba hukm at-tabia. Thot, ka mundësi adeti qatë shmu boj fort sa që ja mund njerijut edhe tabiatin. Por shemë, ka mundësi një njeri lind dhe rritët në atë, në tërshmërin e pastër, në moral të pastër, Mirë po, adeti poplit vetë për shemë olo shirku, Allah në rujtë. Apo adeti poplit vetë është një medhebi caktume. Apo adeti poplit vetë është një mendësie caktume. Ki bazën e ko tamam, është rritë tamam. Mirë po, mjedisja imponon mendimet. Thot i bën ka i mendëzije, ka mundësi adeti atë shumë është i fort në binjerion, sa që ja mund të abjatin. Andaj shofëmi na disa njerës për shemë, kretë tamam, thot, tamam feja, islami, sunneti. Mirë po thot, kjo e mjedisit është ma tamam. Pra, e mund zakoni dhe adeti. Thot i bën ka i mendëzije, andaj është tham se adeti është tabiati dytë. Pra është e njërë të djetarët, adeti është tabiati dytë. Pra nëse njëri jeton disa vite me një zakon, adet do me thonë gjuhën arabe një fësan qka përsëritet. Ne i thonë tradit, zakon. Adet në gjuhën arabe do me thonë është diçka qka përsëritet. Ajo atë shumë përsëritet sa që do këtë sikur kështu e ligji. Apo, kështu duhet. Mirë po kjo është ba përshka këtë përsëritjes, jo që ashtu është ajo. E kështu më ratë. A në do të ibn Qayyim el-Juzeyyah, sebepi 10 që ka mundësi me e pengu njëriju nga ndjekja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'anit, është adetin e të cilën është rritë. Pasaj thotë, ka mundësi i vogli, njëriju i vogël, rritët me një adet, bëhë tërbijin atë adet, zemra e ti e thith atë adet, mishi i ti e thith atë adet, ushqejet me atë adet, deri sa nuk ka mundësi të perceptojë diçka jashtë asaj. Pra njëriju ka mundësi rritët me adet, ja pin truni, ja pin zemra, ja pin mishi dhe damartë, dhe ushqehet i tëri me atë adet. Dhe tani ti kur të vish mi fol për diçka tjetër, s'mundet as me perceptue këta. Apo, për shembull siç u ndodh për shembull sot shumë civilizimeve të cilat mundohen me imponuar te muslimanët. Për shembull, ti i thua për shembull gruaja në islam mbulohet. Ai atë që është mbi në adetin e vet, në zhveshjen e vet, thotë se kuptoi këta. A se kuptoi këta? Që shka mund si gruja mund bërë. Pse e ka kriju zoti grujën? Ekshtu më ratë. Për shemë të i dhu, muzika është haram. Vëllaj ka njerëzi, edhe, mos forasim është ashtë tani që shofmi në internet zdo sen, po edhe drejt për drejt me njerëzë, zinë thonë, unë se perceptoj që shmë dhe mu ka muzika haram. Ta knasht shpirtin, ti qëtëson nervat, ti hek mërzijat, i qëtëson ato të dashurum, impin, ekshtu më ratë. Që shmune dhe kjo mu ka haram? A i qëtëri do të qishë mune gjurë rakijën e kini haram. Qishë e përmeni për në kajmë e gjëzijës e shumë krishtar se pranojnë fejën për shakë rakijës. A në do të i për në kajmë e gjëzijë, rritët fëmija në një adet, ja pi zemra, ja pi truni, edhe mishi ti, edhe damartë ti, dhe e risa nuk di diçka jashtë aksajna. Nuk din diçka jashtë aksajna. Pasaj thot, e pastaj i vjen ilmi, pra ilmi Kur'an dhe sunetit, dhe s'ka mundësi me kalue. S'ka mundësi me kalue në diçka tjetër. Wa yas'ubu alayhi az-zawal, dhe i vjen vështirë me imponosh atë çka është adaptue në ta. Pastaj thot: "Wa hadha as-sabab wa in kana ad'afu al-asbabi ma'nan fa huwa aghlabuha 'ala al-umami wa arbabi al-maqalat wa an-nihal. Laysa ma aktharihim bal jami'ihim." Thot ibn Qayyim al-Juzeyyah, sebebi ky i dhjetë, edhe pse në kuptim ndoqët më i buti, s'është i fortë. Por për shembull njeriu thotë, "Tamam, më marr diçka tjetër unë e ndroj." Edhe pse kështu teori dogët shumë lehtë apo. Mirë, po thotë, "Kjo është sebepi më kyç, më i rëndësishmi që njerëzit kanë ndejt në sekte dhe rrugë të devijuara." Pse s'mundet para mendojë ndryshe. S'mundet para mendojë ndryshe. Dhe kjo vëllazër, mos mendoj dikush se ju ndodh njerëzit se janë torolak ka kryja. Kjo ju ndodh njërzët me që. Andaj, Shejhul Islamu të imije ka përmenë si kjo i ka ndodh Ebu Hamid el Gazalit, i ka ndodh Shihristanit, i ka ndodh Ebu Faraj ibnul Gjauzit, i cili s'ka mujt me paramendu se jashtë a esharizmit egziston fe. Ebu Hamid el Gazali, kër i ka ndodh kejt njërzit, i ka ndodh 4 kategori. Ka thonë Shejhul Islamu të imije, nas njanës i ka fut sahabët. Ka thonë njerëzit ndahën filozof, ha, ndahën sufi, eshari edhe batini. Shto që e khlusamë të imi e kujen sahabët, anë e së ne ka gjithë vërtetën. Pra, kjo nuk thot dikush, po mirë të ato në ta menojnë ato shka s'kanë men. Kjo mune me neve nga përfshije. Ado që i khlisamë të imi e shpesht atë njës të mloj, kanë rangë kësi gjëra. Kanë rangë kësi gjëra, ekstremera. Pas e do t'i bënkajim, El Gjauzije, fa salavatullahi ve selamuhu ala embijaihi ve rusulihi, khususan ala khat, timihim ve avdalihim Muhammedin, salallahu aleyhi ve sellem, kejfe gajjeru, awaidel umemi. El Batile. Thot pastaj në fund të kësaj, thot salavatët dhe selamët e Allahut qofshin mi pengambert e ti dhe të dërguarit e ti. Veçë në rishë mbi të fundit për e tëre Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Si kanë ndryshu adetet e popujve? Ro ti veç me para mëndu sa është ranë me ndryshu një adet, a mund është pra me perceptu kështu qartë, sa ranë dikujt me ndryshu adetin? Nëse e kupton këta qartë, e kupton çfarë punë ka bërë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Para ndodhëza pindi miletit, një milet tjetër. Pini adetin, adet tjetër. Pini mendësie, në mendësi tjetër. Kjo punë ranë. Thodhi ibn Qayyim al-Juzeyyah, "Wa naqaluhum ila al-iman hatta istahdathu bihi tabi'atan thaniya." I ka kalu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam popujt nga kufri në iman derisa imani u zhbot tabiat i ri. Pra ato tabiat kur i ka gjetë Muhammedi sam çfarë tabiat i ka gjetë tabiat kufri. S'kan mendu vetëm se me kufër. Ka ardhë Muhammedi sam ja u ka ndryshu dhe u ka bo imanin tabiat. Pra u zhbot pastaj kufri jashtë zakonshme. Sikur që ka qenë e jashtë zakonshme imani, o shbot pastaj e jashtë zakonshme kufri. Pas e thot, Khara gjubiha an adatihim o tabiatihim o lfaside, wa la ja'lamu me shakkate ha dhe ala en nufusi, illa menza wa la nakla regjulin wahidin an dinihi, wa ma kaletihi ilil haq, fe gjezallahu l'murselin, avdala ma gjezabihi ahaden min el alemin. Thot i bën Qayyim al-Juzeyyah. Dhe nuk e din, sa e rano kjo pun, ra puna për nga mberi tonë, sallallahu alaihi sallam, që të ndryshon tabiatin e dikujna përvesh nëse e ka provue mi andru njanit një mendim prim batil në hak. Po si dush me ditë sa ka punu për nga mberi sallam, provoje. Provoje liju një njerit të ndrysh do mendime. Ja than kryen a me mendjen jo. Të lirish mund mi athi kryen a me dhët mendjen se ndroj. Dhe kjo ndodh me nefsin, vëllezër. Nga se nefsi ka ta kibër, ka mendje madhësi, ka ai vesh para më njëri vesh ku ti shkon mendja. Ki ka më ditë më mirë se unë. Mbyllë, kjo mbyllë këtu më. Ti mos sa duhesh foli. Ai vesh çet ata çet. Pra gjithmonë ti që i çet diçka, jo ti ja nxjerr ibn Taymiyen. Ai thot po shaka lidhje. Shaka lidhje thot ku mundet ibn Taymiyen pse më pas ditë më shumë se unë. Kur ti anizë kështu më mendu, thot ibn Qayyim al-Juzeyyah, fazazallahu al-mursalin. Afdal me gjezabihi ahadën minë al-alamin. Thot me kuptoj e këta. Atër thot Allahu i shpërblef pejgamberët me shpërblimin që nuk e shpërblen kërkan prej njerëzve. Kjo punë e madhe, shumë e madhe. Parando vezër, vjen pejgamberi së sellem dhe i gjenë plot adet e krejt batiljan ato. Dhe i merë ato dhe i nxirë në iman. A dhe kjo punë e madhe. Dhe i shenë njerëzit për shemë, thot o gjo, për këtë mesele du të me folë, për atë mesele du të me folë. Ose e nëzirë dikanë thotë, kena mojë gjithë ka që derëse si janë ndru njërzit. Qa me ndovë ti, me derëse ndru njërzit? Kime mojë një desë kanë më ndru? Olloj, 5.000 derëse mi mojë nuk ndru. A disa kanë shkujt djetarë të muslimanëve. Ka në tonelata libra, a kanë ndru njërzit? Jo. Sepse bartja njëriju nga një tabiat në një tjetër, o shumë madhe. Andaj këtu e kuptojnë edhe vlerën e punës së pejgamberëve, pasaj do të bëjmë Qayyim al-Juzeyyah, idha urifa hadha, nëse kuptohet kjo, atëherë e përfundojnë këta duke thënë se udhëzimi është dy lloj. Udhëzim i cili nuk e tërheq me veti bindjen dhe udhëzim tjetër i cili e tërheq me veti bindjen. I pari udhëzim, dhe kjo është pra rrëmbullaksimi tani i kësaj teme, udhëzimi i parë është udhëzim i sqarimit dhe rrëfimit dhe mësimit. Pra, udhëzimi i cili i ju vjen njerëzve dhe nuk udhëzohen, është tri lojsh. Ndohën tri pika. Udhëzim i cili ta sëqaron. Pra, vjen Kurani ta sëqaron. E ti e kupton, kjo zdo me dhonë si i bindesh. Ti e kupton krejt. Uel delale dhe rëfim. Ka du të me shku? Këndej. E kupton ti mirë. O nuk shkon. A ka mund të ti dikujt me a ka dhuni rrugë? Thu qështu, që kënej dush me shku, pasaj lëkon kështu, pasaj lëkon kështu, dhe i thot, ja, unë e ka që të rahon shkoj. ka kështu plot. Edhe me Kur'anin ndodh njëjtë. Dhe ta'lim dhe mësim. Pra i mësohet njerëzve gradualisht, që mësohet. Kjo nuk nën kupton se ata kanë me dhe kujt i shkon mendja se ja ka sharu shumë mi dikujna. Dhe ka mendon se ka bë punë të madhe me këta e ka hek barrën dhe ta kujtoje sharrimin e pejgamberit s.a.s. Pejgamberi sa ka orë fillim ka sharu, ditën ditë ka sharu, tretën ditë ka sharu, parin vit ka sharu, deri se ka vdit ka sharu. Dhe s'ka thonë, po unë ja ku më sharu, marrë këta për moti. Nuk ka thonë kështu alejhi sallallahu alajhi wasallam. Ditën kur ka vdekur alejhi sallallahu alajhi wasallam ka fol për kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Çka transmetoi Imam Buhariu. Hadithin nga pejgamberi alejhi sallallahu alajhi wasallam ka thënë la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ka thënë alejhi sallallahu alajhi wasallam, Allah i mallkoi yahudit dhe krishterët të cilët i kanë marr varrezat e pejgamberëve të tyre dhe i kanë bë xhamia, vend falje. Çka hadith ku vendosen kaptin? Në kuptimin e domethënies dhe përmbajtjes la ilaha illallah. Kur e ka thon pejgamberi sa shtratin e vdekjes? Ai ka mujt më thon, tash unë edhe të vdek me sharuqet fjala. Por jo, sepse obligimi ti është me sharu, me rrëfy dhe me mësu. Dorsa njerëzit nuk i takon posme ju bin pejgamberit s.a.s.l. Pastaj ka thon, dhe udhëzimi i dytë është hudel bayani wad dalala ma i'ta'i tawfiqi wa khalqi al-irada. Ka thon dhe udhëzimi i dytë i cili është uzimi, i cili tërheq me veti bindjen, është uzimi qartësimit dhe rrëfimit me gjithë dhanjen e suksesit dhe krijimin e vullnetit. E këta Allah nuk ja jep pos atërët e cilët e din se e meritojnë. Pra, Allah krejt vë ja u sharon njët. Ndërsa, suksesin me u bind dhe krijimin zemër të vullnetit nuk ja jep kejtve. Andaj ti isha dy njerëz, dy të kuptojnë ligjërimin, njani ngritet dhe punon me ata çka është përmbajt brenda ligjëratës dhe tjetri s'u punon. Pse? Dy të e dëgjojnë një hadith. Njani e dëgjon një hadith nga pejgamberi s.a.s.l. Njëjtin e dëgjon edhe tjetri. I pari më njëherë ngritet dhe e zbaton, tjetri se zbaton. Dhe pastaj thotë, "Po unë e di, po kës mjafton." Nëse ai ka di, cili është dallimi? I'ta'u at-tawfiqi wa khalqu al-irada. Ka thonë, udhëzimi vërtet është me ta sqaru dhe me dhanë sukses mi u bind dhe me ta kriju dëshiren. Ne lusmi Allahu Gjellu Ala që Allahu të na jep uzim dhe na i kryon dëshiren. E lusmi Allahu të barë kjo vëtjala që Zoti Jon Gjellu Gjellalu mësë në mundë qënë të qemi prej atyre të cilat e din të vërtejtë dhe nuk e ndjekin ata. E lusmi Allahu Gjellu Gjellalu që Zoti Jon të barë kjo vëtjala na mundë qënë me kuptu Kur'anin, me kuptu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahu Gjellu Gjellalu që Allahu të barë kjo vëtjala na ishtë të motivi në mësimin e Kur'anit, në mësimin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.